دا ساده ګل کار نه دی. د دې لپاره باقاعده هر بی زیرکتیا به کار ده چې جنگی زیرکتیا به تا کې وي تاله له دشمن نه جنگ ګټل شي. صرف دا چې بس یاره مونږ دپرې ده مونږ په خدای توکل کړی دی. د پیغمبر نه ته زیاد په الله توکل کوونکی نه. ولې د پیغمبر په الله توکل نو چې په غزوه احد کې په کانډاو باندې تیر انداز کې نو لیو خماهرین تیر انداز چې ردې کانډاو د تربا حمله کیږي نو هغې ته به تاسو ډالي او نه به پرېږدئ میدان ته ځکه چې دا زمونږ په پشت باندې دی په شا طرف باندې دی. نو هسې نه چې دشمن د دې غاړې راشي او د شاره طرف حمله وکړي نو ولې توکل هغه ساغه نو په الله باندې دا سو جوادو چې هغه دا جنگونه په کومه طریقه باندې کړي دي دا ولې دا په الله توکل نو چې د ټولې مدینې نه خندق چاپېره کنستو په الله توکل د دین اسلام دفاع به هم کوله. اسلامی سټیټ او ریاست چې دی دا غي دفاع به هم کوله او چې کوم مجاهدین او مسلمانانو نو دا غي د جانی د کم نقصان کولو لپاره به هم پالیسی جوړولا چې جنگ مو ګټم او مسلمانانو په کم دی داد کې چې نو شهیدان شي دا غي د لپاره هم نبی اسلام حکمت عملی کولا. دی ټولو خبرو باندې په یو وخت باندې نبی علیہ السلام به نظر ساتو او باقاعده جاسوس به چې دی د کافرانو مشرکانو ملکونو ته او د هغې پوجونو د دننه به خپل جاسوس لیږه او د هغې د جنګي منصوبه بندۍ نه به ځان خبر ساتو. دا ټولې خبرې نبی علیہ السلام کولې. دا نجه واسطه بای با خدای می توکل توکل خوٹیک دی اللہ وی چه پا ما با توکل ساتی و علاللہ فلی توکل المومن مومنان با پا اللہ توکل ساتی خو توکل دیتا نوی چه تو کوی دانگا توکل دیتا وی چه کم اسباب اللہ در کلی دی اگا اسباب استعمال که و داغی نتیجه اللہ تا پریدا دیتا توکل وی توکل خدا نه لږه ته واجدا اپریدا کرا جی د زما په دې روډ به رواني مله به می ورسې نه توکل له نه د چاوي د دې لپاره الله تعالی دې ځای کې په دې سورات کې شپږ قاعده ذکر کړي. هچ دا قاعده دا به یو مجاهز ده کوي صرف د ټوپک ډز دا د مجاهد کار صرف دا نه دی بلکه قرآن کریم چه و ده کمی قاعده و اصول ذکر کئی نو آغب هم ذکر آغب هم چه دنوزده کئی لکه پینزل سم نمبر آیت که اللہ را بولده ذکر کئی یو یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو اذا لکیتم الذین کفرو کلا چه مخامخ شید آغا کسانو سرا چه کافران دی زحفن میدان جنگی فلا تو اللهم الادبار نو مگر روی اغیت شاگانی یا ساتا لنبی دا خبر از دکا چه میدان جنگ دا دی زرم مضبوط کا اعصاب اغد چیدنو پزای ٹیکاو کا او د میدان جنگ نه ور تیخ دی کوشش زکنه کې چې نور به ځان سره بد دی لګي او نورو ته به نقصان ورسی او په ملګرو کې به د شری نو ډېر زیات کم همتی پیدا شي. اوس که څوک د حکمت عملی په بنیاد باندې شاګرد وي نو د هغې ذکر ورپسې آیت کې دی او په خپل ځای انشاءالله بیا وضاحت کوو. بیا دویمه قاعده ذکر کئی پا شلم نمبر آیت کے اللہ و ای ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتیعوا اللہ و رسولہ منی حکم دا اللہ او داغ دا پیغمبر دا اللہ بمانی او دا اللہ دا پیغمبر بمانی دا نه چې جهاد لازم او خوخه او تبه می خپل لا نه نه تبه پابند شریعت رواني او چې په کم میدان کې کم یو عمل کې نو هغه کې به د شریعت د اصول پابند چلیږي په مسکره شریعت او خبره وکړي نو مزد مات شي کنه نه زه په جهاد کې د جهاد د اصول خلاف کار کې نو هغه عمل دې مات شو د الله به منی او د الله د پیغمبر به منی ولا تولوا عنه او مگر دید اطاعت دا اللہ و دا پیغمبرنا وانتم تسمعون او حال دا دی جتاسو او رئی خواه او رئی نو بیا با دا اطاعت دا اللہ و دا پیغمبر کوئی دریم اکایده ذکر کئی یا ایواللذین آمنو اے ایمان والاو استجیبو للہ وللرسولی قبولتیا کوئی دو حکم دا اللہ و دا پیغمبر اذا دعاکم لما یحییکم کلا چه بلی تاسو آغتا چه تاسو جوندی کئی مراد تینا قرآن کریم دے قرآن تا مرا بلی چه آغتا سو کی روحانی جوند پیدا کئی نو دا اللہ ممنی و دا اللہ دا پیغمبر ندے قرآن وی اغی وی دا دا قرآن دستا کول وقت ندے دا ایسا وقت دا تا چه سکی دا رسنه که او تا دا بسنگ پده لگی چه ما رسا عمل پکار ده چه قرآن دا دی را بلی راشه قرآن دا که نا قرآن زکا پا قواهی دا اصول دا قرآن بانی او چلیگا اللہ با دا لفتح و غلب در کئی دا شیع لازم دی و ضروری ده سالورم اکایده ذکر کئی ستائیس کی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تخون اللہ والرسول تکی مکوئی دا اللہ و دا پیغمبر سرا دا اللہ پا دین دا اللہ حکم و دا پیغمبر پا طریقہ و حکم کے با خیانت نکوئی خائن سڑے چھرے اگا جہاد نشکولے و تخونو اماناتکم او خیانت مکوئی بخپلو امانتونو که تاوز آغا چکم قومی امانتون دی تاوز آغا کم دا مسلمانانو امانتون دی نو آغی که بگوری آس سادیه که بخیانت نکه که آغا هر جسم امانت دی که آغا دا قوم او دا ملک او دا ملت او دا دین دا دفاع آغا خفیه راز دی امانت دی آغا با چاہتا نخ کارا کے آغا با چاہتا نوار کے پاغیبانی بچاہتا را سودا بازین لکے مسلمان دو خپل اللہ سوا حال خوری پاغیبا چاہتا را سودا بازین لکے یا ساتا پینزم اکایدہ ذکر کئی انتیس کے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اتنی انتبتک اللہ که شرطا سو یرکو ایدا اللہ نا دادر لازمی خبر اللہ یجعل لکم فرکانن نو بگرد ایدا سلرا غلبا یو امتیازی حیثیت که تازو که دا اللہ یرا پیدا شوا یو امتیازی حیثیت بدل در کی اللہ رب العزت بده غالب کی پو دشمن بانی و یو کفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم او بیاش پاگم اکایده ذکر کئی 45 نمبر آیات کے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اذا لکیتم فیتن کلچ مخامخ شیوی ڈلید کافرانو سرا فمیدان جنگ کے فثبتو نکلک شی کلک شی دی استقامت نکار والی قدمونه په میدان جهاد کې کلای کوي دوه سلین کار والی وذکر الله کثیرن او یاد وای الله تعالی ډیر الله بیا دې لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ دا ان شاء الله په خپل ځای باندې به تفصیل کیږي دشپا قائده ذکر کئی صورت کے دو پارد کتال فی سبیل اللہ او درے احکام ذکر کئی جهاد چې کین ځان د درې خبرې د خیال ساته. یو لومبی آیات یو ګوري فتق الله یره او کید الله نا دویم واصلحو ذات بینکم او اصلاح او کای بخپل میاس کې ذاتل بین کې از اینا خپل کور دی روانی او جنگ لازم او جهاد کوم. اول خپل کور برابر کا. اول دی اللہ دی مسلمانانو خپل کور روخ کی. چه خپل کورم روخ شی نو بیا دشمن ده تسنه دی. و اول خپل کور روخ کا. و اصلحو ذات بینکم. او بیا درم جهاد چه دی نو اغا صرف ده دزو او ده گلزار نم نوی. دزی بگم وی. خواتی اللہ و رسولہو منی حکم دا اللہ و داغ دا پیغمبر ان کنتم مومنین کچری ایتا سو مومنان دابا دا خبری با منی ورپسی اللہ پینز صفات دا مومن ذکر کئی او چی اغا ذکر کی نو اللہ رب العزت و اولائی کا هم المومنون حقا دا مومنان چی دی دا پرشتیا مومنان دی صحیح مومنان دی دا خلق الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ يَسْأَلُونَكَ تَفُوسْكَ وِدَيْدَتَانَا عَنِ الْأَنْفَالِ پبارد انفال کے پبارد مال غنیمت کے قل الانفال اوایا جمال غنیمت للہ دا اللہ تعالی دے ورسول او دا پیغمبر دے فَاتَّقُوا اللَّهَ بَسْ يَرَوْا كَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اَوْ صُلْحَوْا كَيْ بَخْبَلْ مِيَسْكِ وَأَتِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَوْ اُمَنَيْ حُکَمْ دَلَّهَ تَعْلَا اَوْ دَا پِغَمْبَرْ دَاغَا ان کنتم مؤمنین کشری ای تاسو ایمان راوڑن کی انما المؤمنون خبر دادا مؤمنان الذین حق کسان دی اذا ذکر الله کل چی یاد کړی شي الله تعالی وجلت قلوبهم پیر کشی زلنا ددائی و اذا تلیتا علیهم او کلا چه علست لشی پدائیوان دی آیاتو آیاتنا دا اللہ تعالی زادتهم ایمانا نخکار کی ددائی اثر د ایمان نسیوا کی ددائی جذبہ د ایمان وعلا ربهم یتوکلون او پر رب خپل باندې دای ځان سپاری. سورۃ انفال کې مسئلہ ذکر کئی دا قتال فی سبیل اللہ دا اللہ تبارک و تعالی پر لارکی دا اللہ دا دین دا پارا قتال کول جنگ کول جہاد کول او دا غیر پارا یو شپک قائدی ذکر کئی او خطاب کئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا کل چه غزوہ بدر شو دا غزوہ بدر دا مسلمانانو دا فتح دا غلبی نباد کل چه کفار دا میدان نو تختیدل او کمال غنیمت پلاس باندې راغې نو چونکه لومبانی جنگ او لومبانی فتح وا نو کفارو نه چې کمال پاتې شوه دي د هغه په اړه کې د صحابه کرامو رائے مختلف وا لکه حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وائی چکل کافرانو شکستو خوڑو نو صحابہ کرام مجاہدین دا غزوہ بدر پا دریو ڈلو کے تقسیم شو یو آغا ڈلو آن چا آغای دی شکست خوردہ دا آغی کافرانو پسی اولا گی دل چه چا شکست خوڑلی او پا تیختا دا میدان نیخ پیستلی نو دا مجاہدینو یو ڈالا دا آغی پسی شوا او آغی تر دیر مینزا پوری اوز غلول بلا ڈالا دا آغی مالی غنیمت پرا غندولو که اولا گی دا او دره مدل آغا وا چه آغای ده نبی علیه الصلاة والسلام نا پهرا اچولی وا ده دیده پارا اسنا چه چردا کافران یو زائی که پرشوی بی او اچانک با نبی علیه السلام بانی حملو کی چه کلا ده میدان صحابه کرامو چاچه مال غنیمت را جمع کو آغای مال را غون که دا آغای خیال داو چه چونگی مال مونگ را غون کرده ده نرده بانی زمونگ حق ده چه دا مونگ تا ملاوشی کم مجاہدین و صحاباو چه دا کفار و تختی دنگو پسی پیچا کرده و آغای پسی منده والی و آغای واپس راغلل نو آغای وی پا دی مال غنیمت بانی حق زمونگ دی زکه چی دی میدان نا کافران مونگ از غلول او کما پهران چی پا نبی علیہ السلام بانی اولاد وانو آغای وی چې د ټولو نه اهمه ډیوټي مونږ وکړه چې مونږ د نبی علیہ الصلات والسلام د جان د حفاظت لپاره سوګۍ کولا نو په دې باندې حق زمونږ دی. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نوائی چی دی خبرو زمان پا ذہن بانی خواہ اثر او نغرزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پتہ او لگی دلا چی صحابہ کرام دا مال غنیمت بارا کی درے رائی شوی دی نو نبی علیہ السلام اغیط ہوئے چی پدی دے چا حق نشتے او دا آیت نازل شو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول دی وی جی دا مال غنیمت دا بده چای ورطوائی دا بده چانی دا دا اللہ دے او اللہ چی خپل نبیلا د تقسیم کم اجازت ورکړه ده د الله نبی ته د هغه اختیار ده. او نبی علیہ السلام ولګی دو هغه مال غنیمت ته صحابه کرامو کې برابر برابر تقسیم کو بلبلا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ وای چه غزوه بدر که زمارور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شهید شو دا آغا مد مقابل کم کافر چو سید ابن العاص آغا ما قتل که او دا آغا تور ما پخپل قبضه که واغستا ما نبی علیہ السلام تاوی حضرت ما د عمر بدل اغست دی او د احمد دی مقابل کافر اغا سید ابن العاص اغا ما قتل کرده دی او د اغا اغا تور اغا ما اغست دی او دا زما دا دادی ما دا ملوشی نبی الاسلام مال غنیمت کیو غرزو پتی دی چا حق نشته. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه ما خود نبی علیہ السلام حکم امن مجبورمم تاقی حکم منلو باندی خوپم ماز لباندی دا آغازائی نواپس شو شرور میں ام شہید شو دا آغا مد مقابل میں ام مردار که او بیام چی ده نو آغا تور زمان واغصل شوا دا آیتون نازل شو نبی علیہ السلام ما تای واپس راشا چی کلدار آلی چی قلل انفالو للہ والرسول نزا واپس رالم او نبی علیہ السلام آغا تور ما تا واپس کرا چی دا تا واخلا الله تبارک و تعالی د انفال د مال غنیمت په باره کې احکام راولېګل. مال غنیمت چې ده د دې امت د باره حلالخ او جایز کېدل دا په خصوصیاتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې وو لکه صحیح مسلم او بخاری کې روایت راځي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ وای چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې پنځه خبرې داسې دي چې ما د پاغه خصوصیت میلاو دي هغه پنځه خبرې صرف زما پورې خاص دي هغه د مخکینو امتونو لپاره نه وی جایز مال جایز دي. یو پا آغی که مال غنیمت ده چه دا دا مخکنو امتونو دا پارا جایز نو دا زما دا پارا زما دا امت دا پارا جایز گردولشا ځکه علماء کرام ذکر کوي چې مخکینو امتونو مسلمانانو کله به جهاد وکړ او کافرانو مشرکانو ته به شکست ملاو شو، مال غنیمت به د هغې نه پاتې شو، هغه به راغونډ کړی شو، یو ځای کې به کېښودی شو، چې هغه جهاد به اخلاص سره شوی نو هغه به یو آسمانی بجلی به راغله، یو پلګ به راغې او هغه مالی غنیمت هغه به وسیزه. دا د هغې د جواز د جایز کې د هغې د قبلېدو یوه نښه وه. او چې کله به هغه جهاد نو قبول شوی نو هغه مال غنیمت به دغسې پاتې شو، نو هغه به مردار او خراب ګڼلې کېده، نو هغې له به چا ګوتې نه ورړې. نو د دې امت دپاره مال غنیمت جایز کېدل دا په خصوصیاتو د نبی علیه السلام کې. نو الله رب العزت ذکر و یسالونک عن الانفال، دای ته پوس کوي د تانا په اړه د انفال کې. انفال خو سی وای سیستا وای انعام او دارنګي سیوای شي چې اغا د هغه خپل سلینا علاوه انسان د ملاو شي، لکه یو سړی په عبادتو کې نفل کوي، نفلی مس کوي، نفلی روزه نیوي، نفلی صدقه ورکوي، نو دا په دمانه فرض نه وي، یو سیوای عمل چې دی کوي په دمانه فرض او واجب نه دي. دارنګه مالی غنیمت چې دی دا یو سیوا شه دی چې دا یو مجاهد ته ملاو شي، ورنه د مجاهد لپاره د ټولو نه لوی شی دا دی چې الله تعالی دین اسلام له غلبه ورکی او دل الله تعالی په هغه بے پناه اجر ورکی. او مقصود د جهاد نه غلبه د دین اسلام دا، دا مال غنیمت دا خو په هغه او سیوی شی دی، یعنی مجاهدین چې د کور اوزی نو هغه په دین یا توزی چې دین اسلام د غلبه ملو شي، نو چې جنگ وکي او کافران شکست خوري نو مال غنیمت ملو شي، نو دا به یو سیوا شي ملو شو. د دې سیوایي څیز لپاره به چې دین او خپل مقصدی شي هغه به نه خرابه، چې په هغه باندې د انسان لوی مرتبه ملاویږي. چرته زمیدار دی لیدل چې لګیا دی او هغه غنم کری او دای سوچي چې را بوس می ډیر زیات شي، بوساړې ډیر اوتړم، خو تاسو کوي د زرای ماهرین له چې دا ته هم وکړم نو په یو کانال کې به څومره پیداوار کیږي، دا غنم وای کنا او سمال چې ترې شر شروع شي نو بوزو دا ایسوک نو گوری ناوی تا گوری چر دینا سمر غنم. ډیری ته نو ګوري د بوزو ډیری ته بیا رسو ګوري بوز خو په کم ډیرو نو دا ترې شر د بوزو د پاره نی کړي د غنمو د پاره کړي نو جهاد چې دی هغه د مالی غنیمت د پاره نه دی هغه د دین اسلام د غلبې د پاره دی د الله د رضا د پاره دی نو ځکه وته انفال وي انفال جمع د نفل او زیادی دا وایي بل بلا یسالونک عن الانفال دیتا پوس کئی دتانا پو بارد انفال کی انفال ہوئے انفال دا مال غنیمت دا پارا یو لفظ استعمال لے قرآن کے دیزائے مال غنیمت دا پارا یو زائے کے لفظ چدے نو آغا غنیمہ وما غنیمتم من شیئن آغا چه بطور غنیمت حاصل کئی تاسو شی وما ما غنیمتم من شیئن وعلمو ما غنیمتم من شیئن پوشی آغا چه پا غنیمت کے حاصل کو تاسو یو شیئن وحل دی وطا اس صورت انفال 41 نمبر آیت کے وطا غنیمہ ہوئے پا صورت حشر اتشتم زبارہ کے پنزم نمبر آیت کے وطا فے ہوئے مال فے اس انفال سے شیدہ ہوئی غنیمہ ستہ ہوئی فے ستہ ہوئی دادرے والا یو سیز دے چھ مالی غنیمت و تا مجموعی تو روائی خوزرہ ونی فرق دے پکے انفال چونکہ زیادی تا وائی دا انعام او اعزاز تا وائی لگا دا جماعت دا ملک امیر اغا اولگی او اغا یو جماعت یو دستا دا مجاہدینو یو طرف دا اولگی او دا اغای دا حسلی دا پارا اغای تا اوائی چه تاسو دا اغا کوم پسی لیگا ما دای خلاف جہادو کئی او چه اغای شکست او خور او سمر مالی غنیمت دا اغای نپادشو اگر ٹول بستاس بھی اگر کے بس صرف پنزمہ تازو چیدے نو دے بیت المال لپارا ورکی نور با ٹول مال ستاس بھی پاگر کے بس بل چاہی سنی یو دگی تا چیدے نو انفال وی دیتا ہم نفل وی یا یو کمانڈر اولگی دیو جماعت دیو لخکر او اعلانو کی چه پلانے کافر چا اوو جو داغا چه سمر مال دیو اغب آغتا والا کی گی اغب داغی نو آغا چه سوک اولگی اولگی او آغا سڑے مڑ کی نو اغب آغتا ملاوی گی دا هم چه دنو انفال لی یا امیر دا جماعت و کمانڈر او لگی پا مجاہدینو که یو مجاہد دا یو غازی دا دا آغا دا مال غنیمت دا اسین علاوہ پا پنزم ایسا دا بیت المال که چه کم دا دا غین و تا یو خصوصی انعام ورگی اغم انفال لے اغم انفال کے رازی مال غنیمت اغی کے والا امی سور کی او داغین علاوہ والا پہ پنزمہ کم سی سور کی نو داغیتا ہوئی انفال یا امیر دا جماعت یو غازی لا یو مجاہد لا دا مال غنیمتنا یو شیخ خصوصی روالی یو غازی لا یو مجاہد لا دا غد بہترین کار کردگی با بنیاد بانی یو شی خصوصی طور پر انعام کے ور کی یغم انفال لے دے تو وہی انفال یسألونک عن الانفال دیتانا پا بارد انفال کے پا مال غنیمت کے اغسیوائی انعام و اعزاز دا چو ورکی گی یو مجاہد تا یا دا مجاہدین و جماعت تا دا سنگ دی اللہ ویکو للانفال للہ والرسول او آیا انفال مال غنیمت دا دا اللہ او دا پیغمبر دے دادا اللہ دے پدے کے دچا سو اس پس نہ چلی تا او دا اللہ شے دے نچے اللہ تاسو لدرکین دا پزان دا اللہ اعزاز اکرام و انعام گنی کنے بمخکنو بانے بند کنو بس بندو پینو چے پتاسو بانیوں بند کڑوے نو بند بہو در بانینو دادا اللہ دے والرسول او دا پیغمبر دے پیغمبر جسم او وڑی ما آتاکم الرسول فخذوہو وما نهاکم عنہ فانتہو چی پیغمبر دل سے در کرل نو آغا واخ لئی چی در نکرل و من اکڑی نو بس داغی نظان بچ کئی پیغمبر وی ماتم با نکوئی دری و رزو نسیوا غم با نکوئی دی شیعگانو تا خسرے نهر یعنی گی لکا یو ویندو دے او اغزا حبود تے او غیزان تا ایخید و سیدو تا گئی نتا دو بجرد تعجب کردے کسو کوئی وانا بلو اسرڑے پرے دا ہندو دے صحیح دے کنا خوکا مسلمان چاری بود راڑا و غیزان تا کی خود و سیدے و تا اکڑا نسو دا سرڑے خود اندوانو پشان کار کئی وی اندو دے وی کنا تعجب پا آغا دے شیعہ وچے کم عمل کئی آغا دا آغا مذہب دے آغا دا آغا دین دے زکا شیعہ دا جدا مذہب دا جدا دین خواہن دے آغا خو کئی دا سے خسنی چے کل آد شیعگانو کار کئی تعجب خو برے دیتا ہو آخری دے محرم نمخ کے میاش کے دمر و دونو چی پا دی روڑ بانی با مونگا دینشو خوچی قتل با ملو جنج باو جنج باو جنج باو ایو پالا چی دنو حجیان رات اللہ بل پالا جنجو نو نو یو لوی مصیباتو نو او سے بس کڑی دی سبان با شروع کی گی دنن لاو سبان چی دنو بیاو دن شروع شو بس کڑی او دا اللہ سر دی اغا بل رضی ماتا یو کس وی پرون نا بل رضا وی سبا دا محرم اخیری رضا کنا نما دا سپور تاو کتل نما امیاش خلا پورا شوی ندا نو دی پینزل لسو رضو آم مای پینزل لسو رضو تا خلا هم ندر رسی دلی سنگ اخیری رضا نو کما اینا وای در رمضان دو محرم دا میاش جور دا لسو رزی وی نا مالا وی اغا دا غدر توام ما اغا ستاسو اغا مذب یاده ستاسو پا مذب که مای دا لسو رزو دا از منگا پا مذب که مای دا دیر شو رزی کلا جو کم دیر شی وی زمنگ مذب سری مای دا شیگانو کانا مای توشی دا محرم سباقی دا مای دا لس رزی دا محرم شیعگان منی منگا ٹول رزی دا محرم منو نمنگا ٹول میاشی دا محرم باو نمونگی نمنو او تاو صرف دا لس رزی دا محرم باو نو دا سیمانی کمال دیکھا نا حریان چی سڑے آبالا شیعگانو تا گورا شیعگان رم دینو دا پیون دینو دا شربتون دینو نو آغای شربتو نویشی اور دید کورا چه گوره نو ما شمانو لوی پلیتو نو ورکلو چاکی حلوائی چاکی ری جای اپا کورو نوی گردائی دا عمل شروعی دا شیعگانو سر عمل گرتیا کئی او دیر ادو که چه گوره زنانا با تلی مقباره دا او پا کبرونو بانی بخاره چه یو بوا پیشه ولکا دا پا دی کبر دا بوا لیا چه یعنا امامان تکی شیدان شوی دینو نو آقا تا صرف بز محرم که تندهو لگی نور کال آقا تنده نیمه لاؤ اوستا پا کبر چه تو بواشن دا امامان لو رسی دا چه بارانو شنو بیا پا دی طولو کبرونو بارانو وریگی کنا دا باران دا طولو پا با امامانو سخزی ایزا او بخر سیلا بی دا کم خبره چه شریعت نویتی که نو آقا طولو ٹوکی تٹو بیدی دا غیر آقی کس سرس تعلق نشتی نما جو کس ماو تاوی دا دی ولی جاڑی نوی دی وی چی حسین رضی اللہ تعالی نو شید چوی دنو مای پا شهادت بانی خلق خپا کی گی دی دینا خو آغا خرز آغا خنسا صور بادر آوا چی دی سلور و زامنو دی قاسیه با جنگی اطلاع و دی ملاو شو سلور وار زامن دی شیدان شو دوره کاته نبل اوکل شکریوی یا اللہ شکر دے دی قیامت پر از با دی سلور شیدان و مور گرن لکے گم حقیق خوبی مای دوره کاته نبل شکرانی کردی دی و اینکا نظلم و ذرا شویدنو ما دی عوازی حسین رضی اللہ تعالیم ذرا ظلم شویده دا ظلم چیدنو دا حضرت حمزه رضی اللہ تعالیم ذرا نده شوید دا غصر نده شوی دا ظلم اغلا دا شهید اغلا دا شهید اعظم وی او سید شهده و داوی دا شهیدان و سردار و داوی و داوی دا شیعگان و مذب دی نزکه کنا داو دا اغا مذب دی دا شیعه او دای دا زن چه تکی دا خود دا زن سزاور کئی دا دای مولا باکر و مجلسی چه دای مشاور مولا دی او خپل کتاب کې وی خلک مونږ له پیغور راګي چې تاسو حسین شهید کړی او یا غو زمونږ مشران کړی دی وینو او ای کړی یا غلطی ای کړی مونږ غو ځان ټکو ور کال کنه کفارا دا کو مونږ له ویل پیغور را کوی دا دې مولا باکر مجلسی چې هغه ذکر کړی خپل کتاب کې چې دا غو زمونږ مشران کړی دی نو لکه مونږ خدای کفارا دا کو ځان وو کنه او ایزان وی انزان کپارا دا کئی و سونی دا دیسی سونی نده تا سکی منگر او زنانا را غلی و ما تیوی گورا دا وی چه جڑا چارا نور دی نسترگو که دی مال گی واشه مای کم دا بی بار ناس ترا مای ور شو تا وی چه مسئله را تا چا غلطا کرده نو ای پا ما بانی خو پو ایزا ما پا خبرو بانی نو وته وی هغه خو یې مسله ده چې غلطه کړلا نو ته یې او کنه ته ته وای چې موږ د صحیح مسله وګی ما و دې ګوره په مال کو دومره هو بده باندې د سترګو نزی مې سر مرچکه ورګرشته وړکړې ما وته وای چې وړکړې سر مرچکه سترګو ته ونول چې یو کال خو پیو جاړې کنه سبا دا مگر ما شو دو دری اوخ که مای بایه چه بیا نیم پا خپل غم و جاری او نیم دا غی پا غی چه لگه بیڑا خود غر کشی کنا دا سم سلم جوڑا کرده دا او بیا دی مسلمانانو تاو گورا دی تا ما مرز نازی تیوی دا دا غی مجلسون او دا غی اغا ماتمون او دا غی اغا جلسون اغی تا گوری آغه تا گوری زمونگا وقتی یو کس ده ما دنه دا سلگی نا وزیر دل ام نوما چاہتا وی وی دی شیعگان و خنزیران وی رالا دا دوارا دی دا مازغه بلکل دا سکڑل چو وی دا مازغه رالا سکا سیاکڑل نو آغه و تا وی ولی وی وردی خدای بیڑا چا وکا دا حسین با اسی نمڑی دا وی سلور سا وکال اوشو سلور سا وکال اوشو وی دا روزانه دا خلق وی تکی تکی کی گی ندی غم اڑوشتی دینا او دا آغا چه وی شید شوی دینا وی دا آغا دا آغا دا مرگوی دا جڑا دی اقل خوبا خدای تعالی لوی مرتبه ور کردی ندا دا جڑا دی وی دا آغا دا آغا مرگو خوی خدای وی وحلی دی وی دا بد داسه یو ساته چه وی دا خنزیران چی دی آغا سڑه موزم نکنی دا زکی داسی وی وی دیو سڑی سوار لسوا کالو شو وی آغا مرده وی دا رزیلان وی چیدن وی هر کالی دا چه مایده خوز پا مسئله نوی پویا کنن دی پا مسئله نوی پویا چه دی پا دی مسئله لا سعی و شرعی روخ ورگی د دې رد په کار دی خدا سینا د دې چې په کمانداست کې وای دی اوس وای موږ له مازه کا سیاګل نه ځان په خپل ته باګړې وای ماي دی او د دا دوه ناستو او د الله نبی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يهدا والمستمع هدا کم یو زنانه هغه چې ویر کوي کم باندې چې ویر کوي ماتم کوي پاغه پیغمبر لعنت ویل دی او چې چا و ته غوږی خدی او تماشا و ته کوي پاغیم لعنت ویل دی دا ماتم کوونکو باندې هم لعنت دی او دا سوچ وایه تماشا کوي او ناس دی ورته او ګوري و ته اوري په دوم لعنت دی په دوانو لعنت دی دونو طرف سے آگ برابر لگی ہوئی هغه ظالمانو او مشرانو یې حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کړی دی دا د شیعگانو مشرانو کړی دا خصوص دی وای را دي شي کله شي مولانا تاولا بنیالو صاحب کتاب لیکا واقعه کربلا اور تاریخی پس منظر نو هغه ول دی ولګه د حکومت تلاړ لو هغه باندې پابندی ول ګولا نو مزید چاپ کې دونا چې داغه جواب سخنو چا او ته دا په تاریخی حقایق ثابت کړی دي چې حضرت حسین تازه شهید کړی دی ستازو نگانو شید کرده ستازو مشرانو یزید نه یزید خو آغا سڑی پا سید قتل اعلان کرده ده چا دلاده چه حضرت حسین شید چوه اویدا کمبخت بین اویدا بدبخت لعنتی دیبم ویده ده اللہ ده نبی ده شباعت امید کئی اویده خدای لعنتی وی پا آغا لا سبانی چا چه ده پیغمبر نو سید شید کرده دا پلند اخره ناس چکنی دی دی سن خبر دی دی دی سن خبر دی دا خود دی خپل بکواس کرده دی ظلم کرده دی اغی با بل چار آرولی دی دا دی پا خپل را ظلم کرده دی او دا دی دی شیعگانو پا کتابونو کی دی او را کسم پا خدای سم را حقایق دی تاو خیم پا دی بانه زبا دی ورز پا دی بانه در سکم کنه انشاءالله زبا دی دلائلو خیمه پدا بره دا اولگی چی دا چا شید کرده دی آقا چا قد دی شید کرده دی او کبل چا شید کرده دی خود یه ملک خودی رشتی آوائی اوهوی دا نسووی دا خلا پا که منگا خسوا آوریدن دا سا خبر دی غریبانا دیو دا بلا بس آوری اخبارونو که گوری دارنگ منگرد دی کسی او بی بنیاد داری صالح آقا گوری او پا غیبانی دی رای قائمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شیعگان و مشران و شہید کردے او لعنت پا آغا شابانی چا جا حضرت حسین شہید کردے دا خدای لعنت پا آئے خلقو او پا دغی بیمانو دا خدای تعالیٰ لعنت تے دے کردے دا کار او چا پا مسلمان لعنت وئی اغبانیم لعنت تے اغبانیم لعنت تے دا تا پس خصو کئی نا دادا پوسو چاونو کو کل الانفال للہ والرسول او آیا مال غنیمت دا اللہ او دا پیغمبر دے اللہ جسنگوی پیغمبر جسنگا تقسیمی دیلے دا انفال ذکر دے دا غنیمت ذکر چراشی آگا دے بے وضاحتو کو مال فی چے دے مال غنیمت مال فی او انفال کے سفاق دے د بعض مفسرین رائے دادا چې دا مال دا انفال اگر چې د سیوی انعام او د اعزاز او د ایوارد دپاره استعمالیږي خو دا جرینو په شریعت د اصطلاح کې د ټولو مال غنیمت د ټولو قسمونو لپاره استعمالیږي. نو الله و ایفتک الله نو دا الله نو یری گئی اصلا چه دا مال غنیمت دا پارا دا ایواردون دا پارا دا انامون دا پارا چیدنو تاسو جهاد شروع کئی دا اللہ نو یری گئی زلکی دا اللہ یر راولی و اصلحو ذاتا بینکم او جوڑ جاڑیو کئی پا خپل میس کی خپل میس کی یو بس را مان خلی او پا خپل میس کی صلحو کئی اصلاحو کئی چی یو شئی اسے نا چه پس خبرو بانی اخپل میس که اون خلی اخپل میس که مجدنو اختلاف پیدا شی یو بلتا با نقصان رسوی لگ نقصان یو رسو. اسلام او ملک و ملت دشمن قوتون لگیا دی دا پاکستان آغا قوتون چه آغا دا دین اسلام دا دفاع او د ملک د دفاع د پارو اغی یو بل بانی راړم کړی دی او د دوالو اغا طاقت چی دنو اغا ختمی چی دینی قوتون اغام کم زوری کی او د پاکستان عسکری قوت چی دنو اغام کم زوری کی چی زانت آسان کی پکار دی چی دغا مشران دوار زربو قیادت شده هغه سنجیدگی سره په دې خبره باندې غورو کی. وزیر اعظم صاحب چې د کمی پالیسی اعلان کړو بهترینه پالیسی وا چې خون کې دبه کو خون سے دونی کی پالیسی هم نے ترک کر دی ہے. چستا په دې کپڑو باندې دیوینه او دا غلګی ده او تی بیا شیدنو پو وینه بانی وینزی دا غیده پارا با دونو نوری وینه ضرورتی کنه نورا وینه با تویه کنه. نو دا غی اعلان را غی چه خون که دب بیکو خون سے دونی کی پالی سے ہم نے ترک کر دی ہے چه اوزائی که یو طرف غلا گیدو اغی غلطی اکرلا او بیا منگ پا غی بانی دا پاس کاروائی کهو نور بی گناه خلق پاگی که بلا او وجلشی کدر شو ده بی گناه و خلقو بینی توشی. نو پکار داری چه ملک دن نا پا دی پالی سی بانی عملو شی آبالا ده دینی قوتنو قیادت لپکار دی چه ده سڑو مازغون کاروالی او سوچو که چه ده مون سر سکی گی او دی غاڑی تا دی که یادت لپکاری جی دا غصو چکی اجو بلترانیز دیشی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوائی نبی علیہ السلام ناستو او خندیدن گے شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوائی یا رسول اللہ ولی خاندی نبی علیہ السلام وی دوک ساندی کوپی دوار پا زمکا بانی اولا گول ادری دل دا اللہ عدالت کی اولار دی یو مظلوم دی اغا اللہ تا وی چه اللہ دی ظالم پا ما دا ظلم کرده او اللہ زما حق والده اللہ تبارک و تعالی فرشتو تا وی چه ده ظالم نه دل حق ور گئی اغوی اللہ ما ساخونه کئی ختم شوی زمان سر بدهی پاده شوی دا مظلوم وی اللہ زمان دا بدهی دار ده پا سر بانه کا دا پا دو بانه واچو زمان دا بدهی ده ده پا بدله که اللہ تبارک و تعالی دی مظلوم دوائی برا اگورا چی دی دا سی برا اگوری دی جنت دروازی و دا کلو شوی و دن و تا محلو نخکاری دی و یا اللہ دا خود سپین و دست روزر و محلو ندی چی دا با دا شاوی دا کم پیغمبر و دا کم شهید باوی نبی علیہ السلام وی اللہ و توائی چه دا دا آغا چا دی چه سوک دا دی کفارا ادا کی نو دی وی یا اللہ دا دی کفارا سوک صدا اللہ و توائی چه دا دی کفارا تا ادا کول شوی سنگا وی چه دی رور تخپل دا ظلم ما پیو کی دار دے کفارہ دا ندے چی دا سے اگوری دے وی اللہ ما معاف کو نبی علیہ السلام لدہ دا کی خندہ ورالا دے وی یا اللہ ما دا دے معاف کو اللہ و توی دوارے و باللہ سور کئی دوارا یو باللہ سور کئی و اللہ و توی دوارا دے جنت تزئی نبی علیہ السلام وی اللہ د خپل دو بندگانو په میاس کې روغ او کړه نو تاسو هم د خپل ورونو میاس کې روغ او کړئ الله دې ټول مسلمانان یو کی امين الله دې یو کی وا اصلحو ذات بینکم الله د خپل دو بندگانو میاس کې روغ او کړه تاسو هم خپل میاس کې روغ او کړئ الله وی وا اصلحو ذات بینکم الله دې په کده صدا او پورته صدا دې ټولو په میاس کې جوړ جاړې راولي الله دې کې فکر دادې طالبانو قیادت دا درخواست دي چې په دې بوېږي چې امریکا نه واړي چې تاسو د خپل ملک د نورو رونو سره رانیزدې شي او د یو بل په لاس کې لاس ورکړي او ټول د اسلام دشمنانو او د ملک دشمنانو خلاف ودرېږي او دا غیر دا پار غیر لگی جس وقت تیر چی سارامی توبو کی نو اولا گئی او دا غیر امریکی پا دی زرکی اوم دا تیغ وردن نکی چی دی پا دی خواب کی گی راشی دی رونو سرکی نی اغیر برا سرام کی نی او دا دی امریکی پا سر بانی چکم نو گرمی و بواروی اللہ دی کنو امین وګورنن سبا دا خبر کولم ګران کار دی ها دا چې ګوردا وینا نه دا دم ګران دا دا سه حالت جوړ دی ټمپریچر دا سه دی چې دا سه خبر کولم خطرناک دی خو مونږ چې کو زمای ذات مونږ قرآن مخې ته دی د زړه درد دی کو د زړه درد دی کو الله رب العزت په موږ باندې نظر د خپل کرم وکي الله دې د دین او د ملک دشمنان نیست او نابود کړي الله دې کړي او اطیع الله ورسوله او امنیوکم د الله او د پیغمبر د الله منای چې الله څنګه یې هغه څه کوي څنګه سی وي قل الانفال لله والرسول بل سوه فاتقوا الله بل سوه واصلحوا ذات بينكم واتيعوا الله ورسوله من ايد الله تعالى شعلا سنوائن وغسك وي ورسوله او ده پیغمبر داغ اطاعت ده الله او ده پیغمبر كوي قرآن و سنت گوري وی چم گاوان کی وی زمان دی گاوانیانو خندن حلوه پخ کرده دا محرم رز دا من بام پخو نوی و اطویع الله و رسوله گاوانیانو دا با گوری وی زمان گا استاج جو خوی چه نن خیمه دی داری ریج پخی که منکر راو لی گئی نوی استاج پریدا و اطویع الله و رسوله ما تاوی پلانی مبتی سیب خوی چه ولی خیرات خو ارمال خیر بی و دا اخو مای پا عرصه که خیر دی اغل اخو مای دا پختنو خبره وی یتیم لخو دی پایی که دا خری که دست پایی اخو پا دی نده اغل اخو رولا پس چه خیر دی بشه کم دنو غاره